أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين شلم سباران سورة قصص آیت نمبر 47 وسلویخ پدی آیاتونو کې الله جل جلاله لومبنی آیات کې علت ارسال بیانې چې نبی علیہ الصلات والسلام الله تعالی د امت پیغمبر ولې راغلی لومبې مقصد د آیات دادې او دویم مقصد د آیات اعد دفد عذر دا په قیامت کې د خلکو چې دی په بیا د خبره کوي چې خدای پاکه که تا مونږ ته پیغمبر را لګلې وي نو مونږ به داغه اتباع کړې وي داغه خبره به منلې وي ایمان به مو راوړې وي نو نن به مونږ ته عذاب نه ملاوي نو الله وایي چې سبا له قیامت کې دا خلک دا عذر پیش نه کی د دې عذر ختم شي نو دا آیات غټ غټ دوه مقاصد شي یو وجه د ارسال د نبی علیہ السلام ولی رولې او دویم دف د عذر د خلکو په قیامت کې چې بیا څوک داو نه وي چې موږ ته پته نه نو الله فرمای ولولا کچری نه ودا خبره ان تصيبهم مصیبت دا چې رسیدلې وي د خلکو ته مصیبت او عذاب په آخرت کې بما قدمت ایدیهم په سبب د اعمالو چې د دې لاسونو وړاندې لګلې دي کچره نه ودا خبره په یقول چې بیا دی ویلې وي ربنا لولا ارسلت الینا رسولا خدای پاک ته ولی مونږ ته پیغمبر نه را لګو فنتبع آیاتک چې مونږه د هغه د آیاتونو تابعداري کړو چې کوم آیاتونو سره اگر لګل شي وي د هغه آیاتونو مونږه اتباع کړو مونږ د عذاب نه بچ شو وي ونکون من المؤمنین او مونږه شي وي د مؤمنانو الله وایي دا خبره نه لري نو پیغمبر به مونږ نو را لګل پیغمبر به مونږ د دې ته اډو را لګل نو خو سوال به دې سره بیا عذر موجودی او بیا به دا خبره کوي او دې مدا خبره الله وي مونږ به د پیغمبر تر را لګل نو مخکې چې دې کوم عقلی نه روا کې عقل هغه نه مني پاګه به دې ته مونږ سزا ورکړي او بیا به دې وی چې الله که پیغمبر دی را لګلې وین موږ به دا سزا نه کړو الله پرمای موږ پیغمبر راولېګو چې په قیامت کې بیا د خلکو عذر پاتې نشي چې بیا دا خبره نه کوي چې الله پیغمبر دی را لګلې وین نن به موږ سزا نه کړو او موږ به مؤمنان به موږ په پیغمبر کو سیر روانو نو دا مقصود د آیات شي نو اوس اچا سره عذر نشته پیغمبر الله رحمه پیغمبر اسلام علیه کې لري چې دا اتباع وشي کنن یو سړی د پیغمبر اتباع ونکړه نو قیامت کې به بیا سزا ملایويږي بیا سره عذر نشته بیا د بچو سره طریقې نشته نو بچاو طریقې دا ده چې الله پیغمبر را لګل د حکم آیات هغه ته ورګړي دی هغه پس روان شه پدې کې نجات پدې کې د نن سړی نجات ته او دا ادم علیہ السلام نوالد تر قیامت پوری دا اخری انسان پدے کی نجات وا دنیا سمر ترکیو کی سمر عیون راشا دک علم کی چکم پیغمبران اور اولے دے د آدم علی السلام نوال تر اخیری انسان پورې د دنیا او د قبر د آخرت کامیابی د پیغمبر په اتباع کې. نو بیا یو سړي د پر عذر پاتې نه د نن د پیغمبر په سیر روان شي. نن افسوس دی چې کوم مسلمانان دي نو د هغه ټول تور طریقې او طرز زندگی د پیغمبر نه خلاف دی. اتباع د پیغمبر کی کامیابی ده. نو مقصود دریم د آیات هم معلوم شو چې اتباع د پیغمبر کې نجات ته د عذاب د آخرت د پیغمبر اتباع وکړ ورنه سبب وسړي ملامت دي. ورپسې الله تعالی فرمایي چې دې خلکو په بیدا خبره کوله چې پیغمبر پکار نو موږ به بچو مؤمنان. الله وی چې کله مون پیغمبر راولې د چې کم قیامت کې دی ډیماند کوي بیا د عذاب په وخت کې خدای پیغمبر پکارو. نو الله وی دا عذر ختمول د پره مون کلګي د پیغمبر راولې گو او چې کله دې ته هغه پیغمبر راغې نو په زید د باندې چې دا هغه اتباع کړي وي د اهل مکه او نو په زید اتباع باندې په هغه باندې اشکالات شروع چې کوم اخرت کې دی بیا دا غیر مان کوي چې پیغمبر راغلی. الله وی هغه پیغمبر موږ راولېګو خو هغه راولېګو نو په زیاده دی چې دلته اتباع کړی وي اخرت کې بچي وي کامیابی وته ملو شي نو په زیاده اتباع باندې الټا هغه باندې شروع کړو اشکاله. الله تعالی فرمایي فلما جاءهم الحق هر کله چې دی ته حق شیرا حق ویل کیږي حقیقت ته ثابت شي نو چا په سیرینو د دینه قران غسته او چاته نبی علیہ السلام غسته صحیح خبره ده حق شی دینه مراد او حق شی حق نه مراد حق نبی علیہ السلام هم دی او حق قران چې هر کله دې ته حق شی راغی هغه سيزونه را لچې هغه حق دی چې هغه وجود د نبی علیہ السلام دی او قران دی. الله چې کله تک حق سيزونه را لمن عندنا د جانب زمنه نو قالو دی کوئی به تور شکوا دی اهل مکه وي دی اهل مکه د پاره د طلب د حق نه وي بلکې په تور عینات او زدي د خبره وي. لولا اوتیا ولي ورنکړې شو دی نبی علی السلام ته مثل ما فمثل د هغه شی اوتیا موسی چې ورنکړې شو موسی علی السلام. د دې مختلف مطلبونه مفسرینو اغستې دی په نبی علیہ السلام دا اشکال کو چې نبی علیہ السلام ته دا قران دفعتن واحدتن ولې ملونه شي په یو ځل باندې څنګه چې الله تعالی موسی علیہ السلام ته تورات په یو ځل باندې ورکړو نو نبی علیہ السلام ته دا قران ولې یو ځل باندې ملونه شي ځکه دا خبره معلومه ده چې نبی علیہ السلام ته دا قران کتابتن کتابتن راغلی لګل راغلی دی په اشکال کو داږي جواب راغلی سوا کیا را لا داغی متعلق احکامات برا را زنا را لا داغی متعلق احکامات را را زہار را را داغی متعلق احکامات را را غلاو شوا داغی متعلق احکامات را را دی تپوسو کو داغی متعلق جواب را را او دی کی حکمت او دا بہترین طریقہ دا او دا کمال لے نبی علیہ السلام زلہ اللہ مضبوط ساتا ہو سٹ امدی اشکال کو جواب را ندی دا اشکالو چې دی پیغمبر ته ولی هغه سي ورنکړې شو څنګه چې موسی عليه السلام ته په یو ځل باندې ورکړې شو. اوبازو مفسرینو معجزات هم ستدي چې څنګه هغه ته دا لاس چمکېدو او هغه ته دا آسان خمار جوړېدو نو دا سي ولی ونی شو. خدا کړو باندې تفسیر واضح نبی عليه السلام ته بلا معجزات ورکړې شو. مدن دی اشکال او دا اشکال عنادی وو دا اشکال سو د عینان د وجنه روان جو روان چې الله کوم جواب ورکړی دی د اهل مکه ته چې الله کوم جواب ورکړی دی دا هغه جواب نه پته لګي چې دا اشکال د دې په تور اشکال او شک نو دا په تور عینان ولی الله تعالی فرمایي زه ټیک شم. الله فرمایي اولم یک فرو دی خدا خبره کوي دا اشکال کوي آیا دی کفر نه دکړي بما اوتی موسی په هغه تورات باندې چې موسی علی السلام ته ورکړې شو من قبل وړاندې د قران نه اې چې دوی دا خبره کوي چې دی پیغمبر ته دا قران په هغه شکل په کارو چې څنګه تورات په کارو نو مطلب دا دی چې تورات حق کتاب نه الله پرمای چې دی وی چې قران دې د تورات په شان ونه دی تورات ته کې منل دی اهل مکه او تورات ته کې منل دی موسی علی السلام په کتاب باندې دی کفر نه کړی تورات دې نه دی منل دی هغه نه دی منل نو څنګه دا خبره کوي چې دا دې د هغه په شان نه مونږ به منل دا د هغه په شان دې صرف د زید خبره ده الله پرمای نه دی هغه منل دی نه دا به تور الزامي جواب دی مزید ورپسې الله تعالی بل خبره کوي الله پرمای قالو دی بوین دی دا خبره کوي سحرانه دا دواړه جادو تورات هم د جادو کتاب دی او دا قران هم د جادو کتاب دی الله راځي او بل سره موافقت دی دا تورات هم د جادو کتاب دی او دا قران هم د جادو کتاب دی تعاون تظاهر تعاون توافق یو بل سره موافق دی هم د سحر کتاب دی بس خلق په سحر کې راشي خلق دا غین مغلوب شي خلق باندې دا خبره اثر انداز شي کی بو ته سحر وي نه پسند جادو اثر انداز دی جادو دی بس خلق به ګیریږي او دا قران هم سحر دی او دا تورات هم سحر الله وی دی چې دا خبره کوي چیرې کدی پیغمبر ته هغه سی ورکړ شي وي الله پرمای نه هغه منل دی پاګي کوبر کړی دی نه دای منل دی بلکې د دواړو بارکه دا خبره کوي چې دا قران هم سحر دی او دا تورات هم سحر دی دا دواړه د سحر کتابونه دي دواړه یو بل سره یو شان دي یو بل سره موافق دي دا قران هم دغه په شان دي سحر ګرځول دي څنګه چې تورات نو دا قران هم هغه رنګ دي دواړه یو شي د خپل کتاب دغه په شان دي کړل دي تعاون دا دواړه یو بل سره موافق دي دواړه د سحر کتابونه او الله مزید بدی باندې رد کوي وقالو دي اهل مکه ویل دي ان بكل کافرون موږ د تورات باندې کافرانی او موږ په قران باندې کافرانی نږدې اهل مکه او دا خبره چې د پیغمبر تک قران تورات په شان ورکړې شوې یو ځل باندې موږ به منل والله یا خبره غلط ده باغیم کفر کړو داغه برکیم ویل دي دا سحر کتاب دی د دې برکیم دا خبره کوي بلکې صراحت سره دا خبره کړې ده چې نو قران باندې کافرانی او په تورات باندې کافرانی دا آیات مقصود او مطلب شو د سحرانه کې پازې نور تفاسیر مفسرین لیکلي هغه تفاسیر کمزوري دي وقالو دي بویل سحرانه موسی علیہ الصلوۃ والسلام او محمد علیہ الصلوۃ والسلام دا ساحران دا تفسیر کمزوري هارون او موسی علیہ السلام ته اغست دا ډوړه ساحران دي دا تفسیر کمزوري صحیح تفسیر دغه دي قالو دي بویل سحرانه دا قران او تورات ډوړه دا سحر سحر دي دا سحر کتابونه مزید الله تعالی پیغمبر ته وی قل پیغمبر دی ته وایزا ٹھیک شو تورات سحر شو قران سحر شو فاتو بکتاب من عند الله اهدا منهما تاسو داسې کارو کې داسې یو کتاب د الله د جانب نراړای هو اهدا منهما چې هغه ډیر هدایت والے خلق ته په هدایت ملاويږي خلق ته په دنیا آخرت کې کامیابی ملاويږي اهدا منهما چې هدایت والے د قران او د تورات زتا سو درېم کتاب راړې تاسو په نس باندې چا هیزه د ډول سیر کتابونه مقصود زمونږ حق ته رسیدلی کتا سو کومنګ یو زمو صلی الله علیه وسلم دغه راولې دې ما دار راولې زدا ډول سیر دې تاسو یو درېم کتاب د الله تر طرف راړې چې باغې باندې حل کو ته هدایت ملایي دا خو دې کولې نشو نبی اسلام ته وې دې ته وایا چې راړې نو اتبع زبدا غې اتباع ځکه زمو مقصود د حق دې بل فرض کتا سو د دین د الله د طرف بهترین د حق کتاب راړه پیغمبر دې ته وایي زبې اتباع کوم ان کو د صادقین کتا سو کې صداقت دي کتا سو کې تاسو کې ایمانی تاسو کې صداقت دي مطلب دا دې پتا سو کې صداقت نشته پوره کتاب څنګه د قران یو وړو کې صورت مقابله دین راکړې داګي نه بهترین صورت نه راولې داګي په شانتي نه راولې بهتر هولا پیدا نو معنا دا شو چې تاسو د دین عاجز اې داستا سو ضد دې داستا سو عناد دې او کستا سو خبر حق چې دا باطل کتابونه دي سیر نظر اعظم تاسو سره زمم داګي کتاب اتباع وکړه اولو ای پیغمبر افاتو بی کتاب من عند اللہ رالا یو کتاب تا جانب دا اللہ نا ہوا اہدا دک کتاب چتا سے روڑا دا دیر ہدایت والے من ہما دا دے دوارو کتابونونا تاسو ته سیر وای اتبعو زبداغه اتباع کوم ان کنتم صادقین ته چره تاسو د خپل داوا کې رښتینی یا او تاسو رښتیا وای چې دا سیر د نزد تاسو راغلی نو الله تعالی فرمای فإن لم يستجيبوا لك فعلم کدی استاد داوا قبول نه کړ تی چې کوم خبره تر بلی چې کتاب راړه او دی کتاب را نلو د تورات او د قران نه علاوه دی یو کتاب را نلو نو فعلم پیغمبر بیا کینو که په دې خبره پوه شه انما يتبعون اهواه دی د حق طالبان نه دی دی د حق طالبان نه دی د خپل خواهشاتو په سر روان دی د خپل خواهشاتو په سر روان دی د خپل خواهشاتو اتباع کوي د حق طالبان نه دی عین اديان دی زیدیان دی په خپل خواهشاتو کې پرد دی او الله د خواهش برکه یو قانون ذکر کړي الله وی داغه ډیر وی گمراه سوک دی چې کوم خواهش په سر روان دی داغه ډیر وی گمراه سوک دی کم چې د خپل خواهش اتباع کوي بغیر د هدایت د الله نه ومن اضل سوک دی ډیر گمراه ممن داغه چانا اتبع هواه چې خپل خواهش اتباع کوي په خپل کفر کې په خپل نافرمانی کې بغیر هدم من الله بغیر د هدایت د الله نه داغه اتباع نه کوي ودزن ادوی گمراه نشته ان الله لا يهدي القوم الظالمين الله تعالی هدایت نه کوي قوم ظالم ته نو ظالم قوم کم یو دی چې کم هدایت ته هغه پرې خړي اتباع د هدایت په کار د ظلم ستوي اتباع د هدایت په کار د نو هدایت پرې خړي اده خواهش مخالفت په کار د نو خواهش په روان د ظلم نور ستوي خبر ځان تعالی یو شی د خپل زینب زای کول د ظلم اتباع حق پکار دا دی حق پرې کې داګه اتباع نه کوي اتباع د خواهش کوي دایت ساته الله تعالی خواهش ول تر ډېر لګم را خواهشات او دین کې دې کې تضاد دی کم انسان چې خواهشات برابرۍ دې په دین نشي چلند زکه دین نوم مخالفت د خواهشات د دین هر یو حکم کې د خواهش توړ خبر ځان تعالی د دین هر یو حکم کې د خواهشاتو توړ دی خواهش یو سوی او دین بل سوی که اگر د نکاح په باب کې د قدم معاملات په باب کې د خواهش ته دا وایي چې درو وای عمل جمع کوا دوکا کوا بل دوکا کوا شریعت وی نه خیانت باندې کې دوکا باندې کې درو بنوي خواهش وی آزاد چلےګ په خپل خواهشاتو کې شریعت وی نکاح کا یو کا دوو کا دریو کا سلورو کا خواهش وی نظر آزاد پرېدا شریعت وی نه حلال ته وګوره حرام نه منګه خواهش وی جب آزاد چلاوا دین وی نه جب د کنټرول کې کم د ویلو دی اوایا مخ کې تلا به د خپل رو بازه او چې کم نه ویلو دی هغه زکستا هر خبر باندې به الله تعالی نزل کې نبی صلی الله علیه وسلم لا یو تن راغه وته وی زما غلامان دی او هغه ما ته دروغ خیانت ما سره کې یو ما ته درو وي او زه غي وخم دا پس کی نبی علیہ السلام ته نبی علیہ السلام ته پر مل مفقود درنګ دي الله تعالی بس غي ته کنزل کو ما غي وخم نبی علیہ السلام ته پر مل الله تعالی بس تا عمل غي ته کنزل کو لوخل اغبم الله تعالی او دا غي خیانت او دا غي درو بم تعالی نو کستا دا عمل په بارش نو بیا بت دا غي په گرفت کې راځي تجرمدار او کچره دا اغه خیانت او تکذیب اغه په بارش نو بیا دا چې چل چې اغه گیر دی اغه ست جرمدار دا به الله تعالی ست کنزل شپ شتم ضرب به تلی او دا اغه خیانت او درو به تلی دا خلی دا خبرې بم تلی لګي خبر ځان تعالی نو خواهش خبرو کې یو سو یو دین بل سوې وګونو بارک کې شریعت یو سو یو خواهش بل سوې شریعت نوم د دې د چې تر خپل خواهشاتو توړو کا چې څنګه مرشي الله تعالی بس تر ټول خواهشات برابر کی او کله دین مخالف چلی کی خواهشات برابر ہے نو چې څنګه مرشي ټول خواهشات بدی مات شي او همیشه د بار په عذاب کی نو الله فرمای دا غن ډیر به گمراه سوک دی په غلط لار باندې سوک دی چې کوم خپل خواهش په روان دی د الله هدایت پرې دا خو ظالم دی الله تعالی ظالم انسان ته هدایت نه کوي په سید لار باندې نه چي دا پهنه ولو لو کچرین ودا خبران تصيبهم دا چر سر ورسی گدی تا مصیبت عذاب مصیبت بما په سبب دای قدمت ایدیم چولان دی لګل دلا سنو د دی فیقولو پس بیا بدی وای ربنا ای پالون کی زمونګه لولا ارسلت الینا تاول نور الیکل مون ته پیغمبر فنتبع آیاتک چمګه تابیداری کله وستا د آیاتونو چکم طاقت ورکړي وَنَكُونَ مُشَوِّي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ دَمُؤْمِنَانُنَا کدا خبر نه موږ پیغمبر نو را لګل موږ د کسه عذاب ورکړو فَلَمَّا فَسَّرَ اللّٰه فرمای جاءهم الحق چراغ دیت حقیقی شه ثابت شه من عندنا جانب زمنا قالو دی او عنادا یه مکاو لولا اوتیا ولی ورنکلیش دتا مثل ما پا مثل داغی اوتیا موسیٰ چی ورکلیش موسیٰ علیہ السلام تا کتاب در پاتن واحدتن اللہ پرمائی اولم یک فروه دی کفر نو کلی بی ما پا تورات اوتیا موسیٰ چی ورکلیش موسیٰ علیہ السلام تا من قبل اولان دید دینا قالو دی بویلی سحرانی قالو دی وی سحرانی دا دوالا دی سحر کتابو ندی قرآن دیو کتورات تی تواهرا چیو بل سرم موافق دی دیو بل معاوین دی یو شانی دوالا متوافق دی وقالو او دی وی اینا یکینا منگا بکلین پدی طولو کتورات تیو کو قرآن دی کافرون کفر کون کیو قلو وی پیانبر دی اہل مکو دا فاتو بی کتاب روڑی دا سی کتاب من عند اللہ چید جانب دا اللہ نی هو او دا کتاب اهدا منهما دیر هدایت والی د دې دواړو کتابونو نه تبعو زبې تابعداري وکم د دا کتاب ان کنتم کچریه تا شو صادقین رښتینی خپل داوا کې فایل لم یستجیبو لکا کچر دې قبول والے ونه کوستا د پرستا د داوی نو فعلم یکینو کا فوشا ان ما چې یکینن یتبعون دې اتباع کوي او هم د خواشات قلو و من اضل سو د ډیر گمراه ممن دا چنا اتبع او چې اتباع د خپل خواش کوي بغیر هدن باید هدایتنا من اللہ دا جانب دا اللہ نا بغیر هدن باید هدایتنا من اللہ دا جانب دا اللہ نا ان اللہ یکنن اللہ تعالی لا یهدی هدایت لکیل قوم الظالمین قوم ظالمانو تا الحمدللہ رب العالمین والعاقبت المتقین والصلاة والسلام على رسوله محمد والد والصحابہ اجمعین یا اللہ کریم وحدہ تا چکم پیغمبر را لے گلے دیا داگے کم مقصود دے اتباع متنصیب کی یا الله پیمان باندې موږ ته مرګ نصیب کړي یا الله کریم وحدت اسلام چې کومه قائد زموږ سینې کې مضبوط کړي پاګي باندې موږ ته وفات راوړي یا الله کریم وحدت خوښ دې اتباع نمو ساتي یا الله د دین په اتباع باندې روان کړي د الله د احکاماتو په اتباع باندې روان کړي یا الله ترازیش الله نصیب صلی الله تعالی